Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Адной з падзей 2008-га літаратурнага году стаў раман маладога менскага празаіка Алексея Толстого «Бег». Сюрпрызам з'явілася і тое, што малады літаратар дэбютаваў адразу з рамана, і тое, што раман напісаны ў незвычайным для беларускай літаратуры стылі. Рэцэнзіі. У беларускай культуры ўжо ёсць свой Александр Пушкін. Праўда, не паэт, а мастак. А цяпер маем і свайго Алексея Толстого. На гэты раз таксама празаіка, які піша раманы. Алексей Толстоў-Менскі з'явіўся ў беларускай літаратуры як снег сярод ліпеня. Парадаксальна і нечакана. Адразу з раманам «Бег», якому пакуль няма аналага ў айчынным прыгожым пісьменстве. Раман напісаны ў стылі «Плынь свядомасці». Твор практычна не мае скразнога сюжэту, ды і падзеі ў ім банальныя, звычайныя. Паездка ў грамадскім транспарце, шпацыр па вечаровым горадзе, наведванне вечарынкі ў майстэрні знаёмага. Чытаючы раман, ловіш сябе на думцы, што аўтар нібыта прычапіў да сваёй курткі чорна-белую камеру на ўзор камеры сачэння, і ўсё тое, што трапляе ў яе аб'ектыў, каментуе за кадрам сваім халодным, паталаганатамічным голасам. Пачатак цытаты. «Двары, паркі, вуліцы, людзі, людзі, людзі. Колькі можна знайсці галечы ў гэтых тварах? Наколькі яны знішчаныя гэтым светам? І разам з тым, наколькі шчаслівыя яны часам бываюць? І радасць гэтая, і смех, ды ўсялякія іншыя праявы падаюцца такімі тупымі і ідыёцкімі, што вось думаеш, так і даў бы па гэтых выстаўленых наперад крывых жоўтых зубах». Канец цытаты. Сярод галоўных дзеючых герояў рамана таксама і горад, у якім няцяжка пазнаць Менск. І таму гэты твор яскрава урбаністычны, з асаблівай гарадской рытмікай апавядання, мазаічнасцю і нейкай штучнай памножанасцю, як адбіткі ў люстэрку. Бадай найгоршая ў рамане яго мова. Крытык Павел Костюкевич пра мову Толстога сказаў наступным чынам. Звышдакладнасць вобразаў і амаль поўная адсутнасць сюжэту. Мова нясмачная, як на тройку вывучаны верш Куляшова ў школе, але ім і нам усё адно стае, роўна настолькі, каб апісаць усё гэта. У адным з інтэрв'ю Алексей Толстоў прызнаўся, што гэта кніга аб няўпэўненасці ў сабе, у людзях, у наваколлі і «Бег» самападман, каб прыхаваць гэтую няпэўненасць. Атрымліваецца, што кніга гэта пра страчанае пакаленне, якое не паспявае за сучасным вірам жыцця, якое не бачыць і не хоча бачыць сябе задзейнічаным у гэтай бессэнсоўнай беганіне ў нікуды. Застаецца толькі быць назіральнікам, быць з'едлівым каментатарам гэтага бязлітаснага змагання за месца пад сонцам і ўсё часцей заўважаць імклівае падзенне і деградацыю тых, каго павалілі на зямлю і прабегліся паверх натоўпам. Алексей Толстоў як бы апавядае пра сваё юначае жыццёвае адкрыццё. Каб не трапіць пад абцасы натоўпу, трэба або бегчы разам з ім з той самай хуткасцю, або проста цалкам адмовіцца ад беганіны і выйсці на ўзбочыну гэтага зацятага спаборніцтва. Вось толькі адказу на пытанне, што лепш, каб захавацца самім сабой, Алексей у рамане «Бег» не дае. Напэўна, над гэтым пытаннем ён засяродзіцца ў сваіх наступных раманах.